człowiek. Wyciągasz wiersz ciepły jeszcze, wczoraj bodajże napisany, i czytasz głośno go w przedziale w naszej podróży do Włodawy. Dziękuję. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 4 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda jest za spokojem w negocjacjach w sprawie Brexitu. Polscy europosłowie przeciwni tworzeniu osobnego budżetu dla strefy euro. Po Zalewie Wiślanym we Włocławku pływa statek napędzany przez baterie słoneczne. Prezydent Andrzej Duda jest za spokojem w negocjacjach w sprawie Brexitu. W wywiadzie dla TVP prezydent zaznaczył, że Brytyjczycy po wystąpieniu z Unii Europejskiej będą chcieli utrzymać przysługujące im dotychczas swobody. Jestem zwolennikiem spokojnych negocjacji, ponieważ według mnie na tym również będzie zależało Brytyjczykom. Brytyjczycy też będą chcieli zachować swobodę przepływu towarów, swobodę przepływu usług, swobodę przepływu osób także pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że to służy także Brytyjczykom. Andrzej Duda podkreślił też, że obowiązkiem polskich władz w przypadku Brexitu jest w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy Polaków znajdujących się w Wielkiej Brytanii. Polscy europosłowie przeciwni tworzeniu osobnego budżetu dla strefy euro. Komisja Europejska ma pod koniec tego miesiąca przedstawić pomysły w tej sprawie. Według deputowanych, z którymi rozmawiało Polskie Radio, realizacja tych planów byłaby niebezpieczna dla krajów bez wspólnej waluty. Polscy europosłowie podkreślili, że osobny budżet Eurolandu oznaczałby usankcjonowanie podziału Europy. Zbigniew Kuźmiuk dodał, że to doprowadziłoby do zmniejszenia budżetu całej Unii. Nie sądzę, żeby 19 krajów, które ma walutę euro, chciały płacić podobne składki na ten budżet ogólny Unii Europejskiej, a on już w tej chwili wynosi zaledwie 1% unijnego PKB. W podobnym tonie wypowiadał się europoseł Dariusz Rosati. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby budować jeszcze jeden instrument finansowy. Nie ma politycznego klimatu, żeby płacić więcej do budżetu unijnego i z całą pewnością, jeżeli powstanie ostatecznie budżet strefy euro, to będzie mniej pieniędzy dla państw, które do strefy euro nie należą. Pomysł utworzenia osobnego budżetu strefy euro nie jest nowy. Kilka lat temu mówiła o tym jeszcze poprzednia Komisja Europejska. Wtedy te plany zostały storpedowane, ale co jakiś czas powracają. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Soczi spotkali się prezydenci Rosji i Turcji. Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan rozmawiali o współpracy gospodarczej i konflikcie syryjskim. Rosyjski przywódca oświadczył, że stosunki między oboma krajami wróciły do sytuacji sprzed kryzysu. W ocenie Putina już można mówić o całkowitym zniesieniu ograniczeń w kontaktach gospodarczych z Turcją, a w niektórych sektorach zdecydują o tym dwustronne rozmowy prowadzone przez poszczególnych ministrów i cykle produkcyjne. Gospodarz Kremla podkreślił, że Rosji zależy przede wszystkim na kontynuacji strategicznych inwestycji, takich jak budowa gazociągu przebiegającego po dnie Morza Czarnego i elektrowni atomowej w Turcji. Putin zwrócił szczególną uwagę na współpracę rosyjsko-turecką w rozwiązywaniu kryzysu syryjskiego. Porozumieliśmy się w sprawie współdziałania w tym zakresie w kontaktach służb specjalnych i resortów obrony. Trzymamy się tego, że rozwiązanie syryjskiego konfliktu może nastąpić wyłącznie przy wykorzystaniu politycznych i dyplomatycznych środków. Z kolei prezydent Erdoğan zapewnił, że jego kraj chce zrobić wszystko, aby przerwać rozlew krwi w Syrii. Wskazał przy tym na konieczność posadzenia przy jednym stole zwaśnionych Syryjczyków i zniszczenie ugrupowań terrorystycznych działających na Bliskim Wschodzie i w innych regionach świata. Obaj prezydenci uzgodnili utworzenie w Syrii tzw. strefy deeskalacji, która w początkowej fazie ma objąć prowincję Idlib. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po Zalewie Wiślanym we Włocławku pływa statek napędzany przez baterie słoneczne. Łódź spacerowa należy do Urzędu Miasta. Zabiera pasażerów w krótkie rejsy turystyczne. Z okazji Święta Konstytucji ruszyła wraz z pasażerami w pierwszą podróż. Dziewiczą wyprawą dowodził starszy bosman Krzysztof Bieniecki. Nad nami jest zadoszenie, na którym znajdują się panele solarne przez sieć prostowników, ładowarki. Ładowane są akumulatory, które przenoszą napięcie elektryczne na pędnik elektryczny i z bezpieczną prędkością przemieszczamy się po zalewie. Były osoby, które pierwszy raz pływały po akwenie zbiornika, pierwszy raz pływały w rejon śluzy, pierwszy raz widziały awanport górny. Dzisiaj jest frekwencja duża, Łódź sobie daje radę. Katamaran napędzany słońcem zabiera na pokład 10 pasażerów. Włocławski ratusz na słoneczną łódkę wyłożył 160 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. A dziś chmury w całej Polsce, wszędzie może też spaść deszcz. Na północy kraju będzie chłodniej, 11 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 12 w Warszawie. A cieplej na południu, 14 w Łodzi, 15 we Wrocławiu, 18 w Katowicach, 19 w Krakowie i 20 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i dr Wilczur dzisiaj przed naprawdę niełatwym zadaniem podwiązania się pod wielką polską majówkę. No bo wiadomo, że my tu w strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola na co dzień, a właściwie na co tydzień, trochę na bakier z polskością, bo jak mawia dr Wilczur, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu to nuda, banał i sztampa. Ale oczywiście jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, nawet na wielką polską majówkę pod bokiem. I dlatego śpiewający po polsku zagraniczni wykonawcy. O! To się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc zawsze przy okazji majówki, a wszystko to tłumaczę kotom strefowym, bo oczywiście wytrawni strefowicze to wszystko wiedzą i teraz parzą sobie ziółka, żeby nie słuchać po raz kolejny wywodów doktora Wilczura. Więc przy okazji wielkiej polskiej majówki zawsze u nas ten sam leitmotiv. Nuda, banał i sztampa. Cały świat gra polski czad. I mam nadzieję, że autentyczni Węgrzy, którzy zaczęli dzisiejszą strefę, czyli zespół Carpatio z pierwszą brygadą, wpisał się pięknie w nasz dzisiejszy leitmotiv. Nie, nie, to nie byli Polacy biorący się za bary z węgierskim, to byli autentyczni Węgrzy śpiewający autentycznie polską pieśń. No i tak będzie do drugiej w nocy, czyli zagraniczni wykonawcy, ale jesteśmy wierni swoim zasadom, że żadnego Angola nie będzie. Więc zagraniczni wykonawcy, ale nie po angolsku, śpiewający polskie piosenki, albo po polsku śpiewający, albo o Polsce. Oczywiście można pisać, można dziękować za tę audycję, można się zachwycać, można się nie zachwycać, można podrzucać jakieś inne nagrania, których dr Wilczur i tutaj wielka, dziękczynna łapa dla naszego kronikarza Siwego, z którym jakoś spróbowaliśmy dzisiaj sklecić tę specjalną audycję. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można pisać. Można też pisać 71335 smykowo. Smyki słać, ale to o zdecydowanie opcja dla bogaczy złocisz 23. Ech, no dobrze. To mam nadzieję, że ktoś tam tę pierwszą brygadę jakoś kojarzył, zbalował się tym węgierskim wykonaniem, bo teraz no rzeczywiście, no trzeba będzie znać te polskie dokonania dzisiaj, a to nie zawsze jest tak, że zagraniczni wykonawcy wybierają te same co Polacy, by na przykład do polskiego topu wszechczasów wybrali. No dobrze, to ten zestaw muzyczny, który nastąpi teraz, to będzie pochwała polskiej muzyki filmowej. No ale oczywiście też filmu polskiego. Co prawda, nie wiem, czy niektórzy chcieliby, żeby akurat te dzieła zostały wybrane z wielkiej polskiej spuścizny, no ale co na to poradzić? Co na to poradzić? I autentyczny wykonawca ukraiński na początek, a potem autentyczny wykonawca estoński. Разыскивается группа «Антилопольц». Сценарий... tarzyzny. Kompozytor Jerzy Matuszkiewicz. И другие. Директор Мечислав Мальберга. Оператор Антоний Войтович. Режиссер Анджей Кольц. 1945 год. Na po rosyjsku wtedy w Estonii się oglądało Kapitana Klossa, bo to Związek Radziecki wtedy był. Dzisiaj cały świat gra polski czat i mam nadzieję, że ten zestaw muzyczny znowu udowodnił, że przynajmniej polska muzyka filmowa jest potęgą, a przynajmniej od Iwano-Frankiwska do Talina. Bo tak wynika z zestawu wykonawców, czyli z Iwano-Frankiwska, Perka Łaba, a później z Kapitanem Klossem, Wena Skąd, Stalina. To wszystko do odnalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, aby sobie znaleźć tę muzyczną rybę w sieci, a dr Wilczur daje tam wędkę w postaci wypisania czarno na białym wszystkiego, co się dzieje. Ech, co ta wielka polska bajówka robi ze strefą, że to nawet i po polsku się coś zdarzy. No ale oczywiście jak cudzoziemiec śpiewa, bo jak polski zespół po polsku, polskim radiu, nuda, banał i sztampa. Myślałem, że dzisiaj właściwie nie będzie chętnych na słuchanie strefy, na słuchanie radia, bo to jakoś tak urlopowo. Tymczasem Marek, w związku z długim weekendem. Mam wolny czwartek, w związku z tym będę mógł bez żadnego skrępowania oddawać się temu, co lubię najbardziej, czyli słuchaniu strefy do samego końca. Marek z Wrocławia, ale ani psie pole, ani krzyki. No to właściwie nas to nie interesuje. Ja dodam tylko, że też bez absolutnie żadnego skrępowania będę oddawał się temu, co lubię najbardziej, czyli tworzeniu strefy do samego końca, do drugiej w nocy, mimo że nie mam wolnego czwartku. Także pomagię w strefy. Zgłosił się, czyli nasz kronikarz Siwy. Czas zacząć udowadnianie, że świat Polską stoi. No, można rzeczywiście odnieść takie wrażenie, a koty strefowe, które oczywiście nie słyszały poprzednich audycji z cyklu Cały świat gra polski czat, tak się teraz skrobią w głowę. No jak to, no jak to? Przecież nas nikt nie słucha. Tworzymy po polsku hermetycznie. Nie może nikt czerpać inspiracji ze z wielkiej spuścizny muzycznej Polski. I znowu będziemy udowadniać, że niekoniecznie tak jest, bo kolejny zestaw mógłbym nazwać skarby, perełki polskich lat 70. Tak, nie było wtedy łatwo, a jednak powstawały takie szlagiery, że Europa śpiewała. Doktorze Wilczurze, jakie szlagiery? Żądamy dowodów, nie obietnic. No, ale to by trzeba pamiętać te piosenki, to wtedy ktoś się zbaluje. Chociaż ja myślę, że one świetnie znane są. Czyli pierwszy wykonawca autentycznie rosyjski, drugi wykonawca autentycznie czeski. Yeah. na na na. Jistě na tvé přání plátnu stanu. Určitě vím, že otvíráš ráno na klíček jako barevnou bránu. Možná, že dáš si navíc práci, slunci radíš, jak se barvy ladí. Tak proto tvůj svět je jako obrázek, co se do rámu už jenom vsadí. Tak pojď, namaluj můj svět. Čistě všechny barvy v jednom splynou. Jen pojď, namaluj mi dále ten svět můj barev a tónu. Namaluj ho barvou bílou, co mě vede cestou k tomu. Jako zátiší tvůj obraz schovám. A přece znovu každé ráno i tvoje barvy slunce dá k nohám. Tak pojď, namaluj můj svět. Je žlutou a nebo bílou. Pod pohledem tvým už jistě všechny barvy v jednom splynou. Jen pojď, namaluj mi dále ten svět můj barev a tónu. Mě vede cestou k tomu. Tak pojď, namaluj můj svět. Je žlutou a nebo bílou. Pod pohledem tvým už jistě všechny barvy v jednom. No proszę, cały świat śpiewa polskie utwory z lat 70. No, cała Europa. No dobrze, część Europy od Pragi po Moskwę, bo najpierw wykonawca rosyjski Błoniej Niem, a później Marii Rotrowa, a Petr Niemiec. To wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna. Strefa, dzisiaj wydanie specjalne w związku z Wielką Polską Majówką pod bokiem. No, strefa nie mogła pozostać obojętna i tak zupełnie nie odnieść się do tego wielkiego polskiego święta. A przecież my tutaj na co dzień, nie, źle, na co tydzień, tak z Polską i polskością na bakier. Widzę też, że wielu słuchaczy majówkę też od radia sobie zrobiło, ale to bardzo dobrze. Wreszcie powiem wszystko dzisiaj, co chciałbym powiedzieć. 29 minut po północy. No, wiadomo, że taki długi, długi czas urlopowy nie ma co zmuszać ludzi do słuchania radia. Za to dr Wilczur może tutaj parę swoich koncepcji wetknąć. To i ówdzie. Na razie Basia wtyka. Ja też nie mam wolnego czwartku do nosi i już na 12 do roboty muszę, a słucham. No dobrze. Więc kolejny zestaw muzyczny i tutaj już będzie trudniej, bo mogłoby się wydawać, że artyści zagraniczni, nie wiem, czy jakieś koty słuchają, czy jeszcze mam wyjaśniać, na czym polega dzisiejsza audycja. A, no dobrze, raz nie powiem w takim razie. Że artyści zagraniczni mogli tylko z głównego nurtu czerpać swoje inspiracje polskością, takie najbardziej znane, ograne, spopularyzowane utwory. Ale tak nie jest. I tu się zadumałem. Wreszcie powiem wszystko, co chciałbym powiedzieć. Jaki jest najbardziej inspirujący polski zespół rock'n'rollowy dla reszty świata? Bo wiadomo, że zupełnie co innego na polskim topie wszechczasów, a co innego na zagranicznym polskim topie wszechczasów. Sądząc po ilości wykonań, interpretacji utworów tego polskiego zespołu, można by sądzić, że no, jest to absolutna czołówka, jeśli chodzi o natchnienie dla świata. I tutaj wszyscy zapytają, jaki to polski zespół, co ma aż tyle wykonań? No, zaraz się przekonają, jeśli w ogóle kojarzą ten zespół. Pierwsze wykonanie estońskie, coś sporo Estonii. Mam koncepcję, dlaczego akurat w Estonii sporo polskiego natchnienia występuje, potem Białoruś, potem Czechy. Czy jeszcze mam coś do dodania? Chyba nie. No to zaraz wszystko się stanie jasne. Tego zespołu właśnie na całym świecie słuchają, tego polskiego zespołu. Пишу вам лист. Може, ви прочитаєте в неку вольну хвилину. У середу після обіду я отримав повестку. Каб у середу після обіду явиться в воєнкомат. Товариш президент, не назвать так это. Сьогодні для того, как президент нещасних. Прошу вас не зламатися, але мені треба бути ширим. Я вже вирішив. lidské tělo je tak měkké, 70% vody. Myslel jsi někdy na to, řekni, myslel jsi někdy na to. Města nedovnitř člověčinu, na to zbývá už málo místa, ale přece jsou to ještě kosti, takže ta věc není vůbec jistá. 70% vody, 70% na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Po veliký vody a vyhození kostí je to důvod k zamlklosti. Fakta jsou smutná, i když není suše, v člověku vážně není moc duše. V člověku vážně není moc duše. V člověku vážně není moc duše. Duše. Co to za polski zespół, który jest inspiracją dla tak wielu zespołów z tak wielu krajów? Narciarz napisał, zagadka jest trudna. Ja na przykład nie kojarzę, że to deserter. Może prowadzący podsunie jakąś podpowiedź. No już się natrząsają, dworują sobie z doktora Wilczura, ale ja na pewno przed zestawem muzycznym nie będę nic tłumaczył, żeby ci, co wiedzą, znają i lubią, żeby się zbalowali słuchając. I pytam, kontynuuje narciarz, czy będzie dzisiaj kolumbijski cudzes desertera wykonywany przez zespół Policarpa i Sus Viciosas? Naprawdę fajne wykonanie ku przyszłości. No, jakoś na dzisiaj się nie ogarnęliśmy, ale od czego jest majówka za rok i leitmotiv cały świat gra polski czat. Tutaj sobie wszystko zapisuję, a nasz kronikarz tym bardziej i on już to załatwi za doktora Wilczura. W sprawie wolnego i słuchania audycji. Kasia, ja mam wolne do niedzieli włącznie, więc dla mnie strefa może dziś nawet i do rana trwać. No ale... co na to doktor Wilczur w takim razie. Jeśli chodzi o sam zespół Deserter, to nasz kronikarz donosi, że na Białorusi taki Deserter to jak w Polsce Metallica. Zadumałem się, bo nie wiem, co to Metallica. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można donosić. No, donosicielstwo w strefie bardzo, bardzo popieramy. No, strefa jak mało kto popiera metody Stalina. Oczywiście chodzi o stolicę Estonii, z której dzisiaj już dwa razy graliśmy i będziemy jeszcze grać. Jest pewna koncepcja, dlaczego w Estonii Polska takim natchnieniem jest, bo przez ostatnie, no powiedzmy, 200 lat było tak, że to raczej Polskę okupowano, zajmowano, zabory, rozbiory i tak dalej, ale wcześniej było zupełnie inaczej i tak się stało, że Polacy do Estonii dotarli i tam siedzieli i wojska tam siedziały polskie i to jest jeden z niewielu takich przypadków, że tam nic złego się na tej Estonii nie wydarzyło, a nawet Batory jakiś uniwersytet tam ufundował. No więc Polska, że tak powiem, obecność w Estonii jakoś źle się nie kojarzy. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335 dla smyków, ale to się zupełnie nie opłaca, chociaż nasza droga, jakże wierna i wytrawna słuchaczka Madzia Zbydzi donosi, że ja też mam dowód na to, że polski czat gra cały świat. Otóż w ostatnią sobotę byłam na koncercie polskiego zespołu Riverside, który znany jest na całym świecie. Z tego co wiem, to na przykład Behemoth jest równie znany. Niestety żaden z tych zespołów nie pojawi się w strefie, bo oba śpiewają po angolsku. Oj, co racja, to racja, ale droga Madziu, dla ciebie dzisiaj też będzie miły zestaw muzyczny. No dobrze, to czas na kolejny dowód na to, że cały świat gra polski czat. Tylko że żaden z tych dwóch utworów w tym zestawie muzycznym nie został skomponowany przez Polaka. To co one tu robią? Ano jeszcze oprócz muzyki jest tekst. Okazało się, że recepcja tych utworów w krajach ościennych, dla Polski nastąpiła nie przez muzykę, w pierwszym wypadku Angola, w drugim wypadku Katalończyka, tylko przez polski tekst, który okazał się tak nośny, że ci wykonawcy postanowili właśnie na nim oprzeć swoje wykonanie. No, dowody są nie do podważenia. Pierwszy wykonawca ukraiński, drugi wykonawca białoruski. Вёл гарады с песней, что близко святло, и запальвались свечки ему, плыл понад площаю дым, и он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Раз буры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бери. Муркутка рухне, рухне, рухне, и покопает свет старый. Раз буры, турмы, свободы, то бери. Мурхотка рухне, рухне, рухне, и похавает свет старый. Ведали слова на память и спел, несли по улицах так, что кров кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били в сто тысяч долоняв и рытм, ворогов пил на повал. И шли на муры во всем свете старым, а он все играл и спевал. Раз буры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бери. Мурхотка рухне, рухне, рухне, и покопает свет старый. Раз буры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бери. Мурхотка рухне, рухне, рухне, и покопает свет старый. Wow. цела я рать. Можно помники зносить и в рук на камень разбирать. Кожный отшук пришел я год час силы отдать бороть. Кто не с нами, то и супрать нас. Спявок был сам по собі. Глядел я к шины я рады, с ягоной песнею идуть. А песня глухне, глухне, глухне, а муры растуть, растуть. Глядел я к шины я рады, с ягоной песнею идуть. А песня глухне, глухне, глухне, а муры растуть, растуть. Раз бури, турне мори, прагнеш свободи, добери. Морхотка рухне, рухне, рухне, і покопай світ старий. Раз бури, турне мори, прагнеш свободи, добери. Морхотка рухне, рухне, рухне, і покопай світ старий. Tak, w tym zestawie o recepcji zdecydował nośny polski tekst. Swoją drogą utwory Kaczparskiego, no, w Polsce powiedziałbym tracą swój pazur i ząb, no bo taka, a nie inna sytuacja polityczna, ale pan Jacek i jego teksty nadal trzymają się mocno w takich krajach jak Białoruś i Kuba. Co oczywiście udowadnialiśmy swego czasu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. A dzisiaj też przypominamy, zgodnie z leitmotivem, cały świat gra Polski i Czad. No bo tak na majówkę by wypadało, stara strefowa tradycja, że jakoś się podwiązujemy przez ten wybuch, pod ten wybuch polskości w maju. A my tutaj na bakier z polskością jesteśmy na co dzień, tfu-tfu, na co tydzień. Mam nadzieję, że wszystko wpisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo w ferworze prowadzenia tej specjalnej, niezwykłej audycji mógłbym zapomnieć o wymienianiu wykonawców gwoli dziennikarskiej ścisłości. Czyli najpierw Sabaki w Kłoś Messi w wersji, tak, może uda mi się znaleźć ten listel, Michał donosi. Podobnie jak część słuchaczy, niestety nie mam jutro wolnego i już po siódmej trzeba będzie wstawać na zajęcia i co gorsza na lektorat z angielskiego. No ale cóż, przynajmniej można sobie posłuchać wersji psa świetlików. Wszystko się zgadza. A to była wersja ukraińska, Sabaki w Kosmysi, a później wersja murów Kaczmarskiego, Zmicier Wajciuszkiewicz. Ale to i tak na stronie, to każdy sobie tam doczyta i złowi muzyczną rybę w sieci. Wreszcie ktoś, kto jakiś ferment, no powiedzmy nie muzyczny, ale lingwistyczny tutaj wprowadzi, więc przebieram łapkami, żeby przeczytać ten listel. Mówimy liczba, a nie ilość, jak mówimy o liczbie kawałków dezertera we wszechświecie. Jako lingwista stosowany z dyplomem twierdzę, że jest to nieprawda. Liczba i ilość w przypadku nieożywionych przedmiotów tak samo jest dopuszczalna. Nie bądźmy hiperpoprawni. O, doktor Wilczur może teraz będzie hiperpoprawny. Szczepanie, poproszę o tę filiżankę. A tą filiżankę nie można powiedzieć po polsku? strefa@polskieradio.pl. No i wreszcie za 10 pierwsza mamy jakiś ferment. No, lingwistyczny, bo lingwistyczny, ale zawsze. No dobrze, wspomniałem o zestawie miłym dla uszu naszej zdeklarowanej sympatyczki Madzi Zbydzi. Tak myślę, o ile ją znam, a nie znam oczywiście, gdyż tak to sobie nazwałem w zapowiedzi do dzisiejszej audycji. Słoweńskie gwiazdy i ich polskie odjazdy. No bo każde dziecko w Słowenii zna Siddhartę i każde słoweńskie dziecko, nie tylko słoweńskie, zna Laibacha. I aż dziw, że te zespoły wielkie w Słowenii, ale też na świecie postanowiły

Niech złamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Ech ci Słoweńcy, nie mam do nich siły. Żyją sobie w słonecznym, zasobnym kraju. Taksują tylko przez te winiety turystów jadących do Chorwacji. A jak przychodzi do śpiewania, same smętne, smutne utwory. To były słoweńskie gwiazdy, Siddharta i Laibach. Wszystko oczywiście na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. I dzisiaj wypełniają nasz leitmotiv specjalny i świąteczny. Cały świat gra polski czad. Bo oczywiście jak polski zespół po polsku w polskim radiu, to nuda, banał i sztampa dla strefy. Ale jak Słoweniec po polsku śpiewa, o, to się nadaje do strefy. Inny wytrawny słuchacz strefy, Marek, zapytał, a dlaczego to zestaw tylko dla Madzi Zbydzi, a co, dla mnie to nie? Drogi Marku, ja ciebie i Madzie traktuję jako jedno właściwie, więc jak dla niej, to i dla ciebie. Widzę, że nie będzie dzisiaj specjalnie fermentu, nawet lingwistycznego, bo widzę, że wolne się zaciągnie jeszcze na czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. No tak mi przykro, że listel Piotrka w sprawie ilości i liczby no, nie wywołał poruszenia. Piotrek dopytuje, a mógłby szanowny redaktor jeszcze raz wytłumaczyć, tylko powoli, bo nie zasnę, dlaczego kawałki dezertera we wszechświecie są policzalne czy nie. Chodzi o to, że ilość i liczba to właściwie to samo i można używać tego zamiennie. Tak oczywiście jest moja koncepcja.